potem żywi ludzie. Inny wymiar, inne życie. Czy wiesz, jak ciężko jest walczyć z każdym nowym dniem? Każdej nocy modlić się o bezpieczny, spokojny sen. Bez nadziei i bez szans spojrzeć w karty, mówiąc pas. Czy przyjmiesz mnie, mój Boże, kiedy odejść przyjdzie czas? Czy podasz mi swą rękę, a może będziesz się bał? Za oknem wrzeszczą ludzie, szybę stóg, rzucony kamień. Czy wiesz, jak czuję się, gdy w objęciach trzymam śmierć? Gdy wyrok napisany w lekarza w oczach szklanych. Gdy lecą, lecą tak, jak ten malowany. Za oknem wrzeszczą.